nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat. Klipper motiver med drømme og saks, papir silhuetter er den fineste slags. Her er jeg et af min far og min mor, de som gav mig på denne jord. Kærlige kys og en duft af jasmin, altid solskin og sødeste min. Livet er langt, lykken er kort, særlig er ham, der tør give dig det barn. Og her er et af min bedste ven, utallige klip går igen og igen. Et aldrig færdigt og fuldt motiv, sort silhuet af kvinden i mit liv. Livet er langt, lykken er kort, særlig er ham, der tør give dig det bort. Domine, de Sanctus, Domine, de Sanctus, Domine, de Sanctus, Domine, de Sanctus, Domine, de Sanctus. Livet er langt, lykken er kort, særlig er ham, der tør give dig det bort. Da nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kæreste skat. Klipper motiver med drømme og saks, papir silhuetter er den fineste slags. Livet er langt, lykken er kort, særlig er ham, der tør give dig det bort.